برایت لحظه لحظه شبهای عشق را در خیابانهای شهر مرور می کنم. در کجای این مسیر نگاه تو را گم کرده ام؟ در کجای این ندانم ها آخرین تصویر تو از نگاهم را قدم میزنم در اتاقی که درونش خاطرات تو را حک کرده ام. چقدر تمام تو را در خاطراتم گم کرده ام. باور کن نمیدانم به احساسهای جا مانده از تو هنوز میشود باور کن عشق شوخی نیست. تمام پاییزم را در تو غرق کردم. کاش می دانستی آدمها را قسم داده ام تا خبر بیاورند از تو. کاش می دانستی تمام احساسم را واسطه یک لحظه نگاه تو قرار داده ام. کاش می دانستی دیوارهای اتاقم دیگر تاب شکستنهایم را ندارند. کاش می دانستی چقدر تنگ شد این دل، اما چارش اون قلبیه که شده دلم چارشون قلبی که نمیدیه شاهد حرفو این سفیدیه رو شقیقه هامه. کجایی پس نگاه کن از جای مشتایی که رو دیواره، معلومه قلبم از تو چی داره، درده که با هامه. قلب منی تو کی میخوای درد کنی به سمت این دیوونه؟ کاش یه شب عقب گرد کنی. یه شهر و من یکی واسطه میکنم، بیا ببین سر تو با خودم دارم چه میکنم. بیا